яшенерэш. Умахакъо Иван тхьам игущэхэр зэригъэӏущтахэр. А мафэхэм умахакъо Иван къалъагъуи иудейхэкум ишъэф нэкӏ цӏыфхэм тхьам игущэхэр щаригъэӏухэзэ мырэущтэу къыӏощтыгъ. Шипсэкӏотхэм шъуафыкӏэгъожь, сыдапӏэмэ тхьэу уашъом щыӏэм итетыгъошхо къэблэгъагъэшъ ары. Иван ары пегъэмбар Исаиас мырэущтэу зыфиӏуагъэр. Шъэф нэкӏым зы джэмакъэ горэ къыщэӏу, зиузхьаным игъогу фэжгъэпси, игъогу лъагъохэр зэшъхьэзашъоу фэпшӏых. Иван махъшэцым хэсыкӏыгъо щыгъын щыгъыгъ, ыбгъи шъэбгырыпх хилъыгъ. Гъомлапхъо иӏагъэр мацэхэмрэ шъэф-шъоумрэ арыгъэ. Джащыгъэм Иерусалим дэс цӏыфхэри, иудейхэкум зэкӏэ ис цӏыфхэри, Иордан псыхъом иӏыгъоблагъэм зэкӏэ ис цӏыфхэри Иуаны дэжь кӏощтыгъэх. Псэкӏодэу ашӏагъэхэр тхьам пашъхьэ ратхьэхэти, Иордан псыхъом Иуан зыщырагъэумэхыщтыгъ. Зырагъэумэхъынэу фарисейхэмрэ садукейхэмрэ ащыщхэу боу дэжь къакӏох Иуан зелъэгъум ахэм ариӏуагъ. Шъо блэ щылъфыхэр, тхьам игубжэу къэкӏощтым шӏуӏэкӏэкӏынэу хэт шъхьэ къизылъхьагъэр? Шипсэкӏотхэм шъуафыкӏэгъожьыным фэшъошэӏофы шӏухэр жъгъэцакӏэх. Ибрахьимэ тэ тятэ ары шъугукӏэ шӏонэу шъуфитэу шъумыгугъ, сыдапӏэмэ сэ шъосэӏо. Тхьам мымызжъэхэм Ибрахьимэ пае бынхэр къахигъэхъукӏын лъэкӏыщт. Ощыр чъыг лъапсыхэм атыраубытэгъэх. Арэущтэу сыдрэ чъыгэу шӏуӏэ къызпымыкӏырэр аупчӏынышъ машӏом падзэщт. Шипсэкӏотхэм шъузэрафыкӏэгъожьыгъэр къэжъгъэлъэгъонэу сэ псымкӏэ шъусэумэхъы. Ау саурчэ къэкӏощтым сэ щынахьи нахь лъэкӏыныгъэшхо иӏ. Ащ итуакъхэр фэсхьынхэуи сифэшъуашэп. Ащ тхьам ыпсэ лъапӏэрэ машӏомрэкӏэ шъо шъуиумахыщт. Ащ ихьан сэ ӏэкӏэлъ. Ихьамэщи укъэбзыжьынышъ, икӏоци конхэм аритэкъожьыщт, ау уарзэр мыкӏосэжьын машӏэкӏэ ыгъэстыщт. Иоанн Иисус зэриумэхыгъэр. Джащом Иисус Галилейхэкум къикӏи Иордан псыхъом къэкӏуагъ Иоанн зэригъэумэхынэу, ау Иоанн ымыдэу Иисус мырэщтэу риӏуагъ. О сэ сыумэхын фае, сэ о усыумэхынэу къысфэкӏуа. Джащтэу арыхъоӏуи Иисус Иоанн пэгъокӏ иритыжьыгъ. Сыдапӏэмэ джащтэу ары сшыпхъэгъэпстэури зэрэдгъэцэкӏэн фаер. Иисус ащтэу къызыриӏум Иоанн къезэгъи ыумэхыгъ. Иисус Иоанн зызэрэригъэумэхъу псым къыхэкӏыжьыгъ. Псым къызыхэкӏыжьым уашъор зэӏукӏи тхьам сэ лъапӏэ тхьар хъум фэдэу ежьым къызэрэфехырэр лъэгъугъ. Етӏанэ уашъом зы махъэ къиӏукӏыгъ. Мары сэ шӏу слъэгъурэ сыкъэкӏасэу сыгузэӏурэр.